जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। किसी को मिल गया, कोई किसी से गुम हुआ, कोई किसी को मिल गया। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। कोई किसी से गुम हुआ, कोई किसी को मिल गया। हम सफर तो है मगर मंजिलें जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिलें।